متقین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل دو ہفتے سے کلمہ طیبہ کی عظمت اور اس کے تقاضے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج بھی انشاءاللہ حسب وعدہ کلمہ طیبہ کے پہلے جز کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداؤ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے. گزشتہ اجتماع میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ ایک بندہ مومن جب اللہ کو اپنا معبود مان کر اس کی ساری باتیں ماننے تک جاتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کو ترک کر کے اپنے مولا کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے. خوشی ہو تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر غموں کے بادل اس کے سر پر منڈلانے لگ جائیں تب بھی اس کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہوتا. وہ تو بس یہی سوچتا ہے، میرا مولا کس میں راضی، میں بھی اسی میں راضی ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عام بندوں میں اور اللہ کے بندوں میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم کلمے کا اقرار تو کرتے ہیں، کلمے کی تکرار بھی کرتے ہیں، کلمے کے ورد کو اپنی زبان پر جاری بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ کلمے کے تقاضے اور کلمے کی اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے ہماری زندگی راستوں میں ٹھوکروں کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے اور ہم راستوں میں ٹھوکرے کھاتے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن کے سامنے کلمے کی برکتیں آشکار ہو جاتی ہیں اور کلمے کے تقاضوں کی تکمیل کی طرف ان کے قدم بڑھتے ہیں، تو خدا کی قسم جس زمین پر وہ چلے جاتے ہیں وہ زمین ان کی بن جایا کرتی ہے. جس سڑک وہ قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں قدم کا بوسہ زمین بھی لیتی نظر آتی ہے اور کامیابی ان کے قدموں کو چومتی نظر آتی ہے. جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ کہو پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بندے کلمہ پڑھ کر کامیاب نظر آ رہے ہیں اور کچھ پوری زندگی کلمہ کے اقرار پر گزارتے نظر آتے ہیں، پھر بھی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، پریشانیاں ان کا استقبال کرتی نظر آتی ہیں. وہ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں ان کی زندگی میں تاریکیاں نظر آتی ہیں، روشنی دور تک نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ اندازہ لگائیں، جیسے ہی ہم نے کہا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. الہ کے مفہوم کو مفسرین اور محدثین نے بڑے اچھے طریقے سے واضح فرمایا، الہ کے معنی سچے معبود کے نہیں ہے، الہ کے معنی اس معبود کے ہیں جسے جھوٹا معبود کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر بدھ کو لے لیجئے وہ جھوٹا معبود ہے، آپ سورج کو لے لیجئے اس کی اگر کوئی پرستش کرتے ہیں تو حقیقی معنی میں وہ الہ نہیں ہے، وہ باطل ہے جس کی پرستش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو سوال ہے اور میرے رب کی شان وہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے نبی اپنی زبان سے کرنا پڑتا ہے، سارے معبود کا انکار کرنا پڑتا ہے، ہم کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے، ہم کسی کی پرستش نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہو ایک بندہ جب سارے معبود کی سارے وہ معبود کے سلسلے میں انکار کرنے کے بعد اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے، گویا اس نے سب سے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہے، اس طریقے سے توڑ دیا کہ اب اسے پریشانی لاحق ہوگی تو وہ اسی کو پکارے گا جو اس کا معبود ہے، وہ اسی کی طرف قدم بڑھائے گا جو اس کا معبود ہے۔ اس کی تنقید بڑے اچھے انداز میں حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائی، فرماتے ہیں ایک دودھ پیتا بچہ جب بھوک لگتی ہے اور بھوک سے جب بلکنے لگتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے کئی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن یہ دودھ پیتا بچہ کسی اور کی آغوش میں جانا پسند نہیں کرتا، وہ تو اس چہرے کو تلاش کرتا ہے جس کے شکم سے وہ زمین پر قدم رکھا تھا، ان ساری عورتوں میں اس کی توجہ کا مرکز اس کی ماں ہوا کرتی ہے، اور جب وہ ماں کی گود میں پہنچ جاتا ہے اسے سکون مل جایا کرتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن جب مصیبتوں میں گر جاتا ہے اپنے معبود کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اور اس کا معبود ایسا نہیں کہ رات کے سناٹے میں معبود کو پکارو تو رب منع کر دے، نہیں، اس کا عالم تو یہ ہے جب جب تم پکارو گے اپنے معبود کو پکار سننے والا پاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے معبود کی نفی کر کے معبودان باطل کا انکار کر کے ایک اللہ کو اپنا رب مان لینے والا بندہ کبھی اس سے دور نہیں رہا کرتا، کبھی اس کی ناراضگی کو طاقت نہیں دیا کرتا۔ مجھے آپ بتائیے ایک شخص کے حوالے سے آپ کو یہ تسلیم کر لیں، آپ یہ تسلیم کر لیں کہ میری ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی۔ ایک بندہ کسی پیٹ کے یہاں ملازمت کرتا ہے تو اپنے پیٹ کی خوشی کا خیال کرتا نظر آتا ہے، پیٹ کی رضا کا خیال کرتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ پیٹ دھکے مار کر اپنی دکان سے نکال دے گا تو اس کو کوئی سیلری دینے والا، کوئی ملازمت پر رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اب وہ پیٹ کی خوشی میں اپنی خوشی کا تصور کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، یہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک انسان کو کسی ایسے انسان سے تعلق ہو جائے جو انسان اس کی پریشانیوں میں کبھی اسے قرض دے دے، وہ انسان کبھی مصیبتوں میں اس کے پاس آ جائے، وہ انسان جو کبھی اس کے دکھ درد کے اندر اس کے قریب ہو جائے، وہ انسان جو اس کی ہر پریشانی کے سلسلے میں سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ اس سے ناراض نہ ہو، انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کی انسان چاہتا ہے کہ اس کی دلازاری نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے کیوں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا؟ وجہ یہ ہے کہ پریشانی جب آئے گی تو وہ قرض دینے والا ہے، جب بچیوں کی شادی کا مسئلہ آئے گا وہ ساتھ میں کھڑا رہنے والا ہے، جب بھاگ دوڑ کا وقت آئے گا وہ ساتھ دینے والا ہے، انسان اس کی خوشی کا خیال کرتا ہے۔ تو میرے پروردگار نے صراحت سے فرما دیا اللہ اکبر اللہ اللہ، رب قدیر فرماتا ہے وہو معکم اینما کنتم اللہ بصیر بما تعملون، اے انسان کی خوشی میں سرگردہ رہنے والے سن لے، انسان تجھے رزق نہیں دے سکتا، انسان تیری کفالت نہیں کر سکتا۔ میرے بندے ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب تو مصیبتوں میں گھر جاتا ہے تو تیرا کوئی دوست تجھے وہاں کام نہیں آتا، لیکن میری ذات تو وہ ذات ہے کہ تو جہاں کہیں بھی رہے تیرا مولا تیرے ساتھ ہے، تو اپنے مولا سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا معکم وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور پھر یہی کہہ کر خاموش قرآن نہیں ہو جاتا، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جب چلتے تھے تو ان کے چلنے کے اندر وہ یہ خیال کیا کرتے تھے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے رب کی قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی تھی، آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی عظمتوں کا تو آپ کو پتا چلے گا. اللہ اکبر. تاریخ کے ان اوراق کو الٹ کر دیکھیے, یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا چھٹواں سال ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر سیدنا عمر فاروق نے اسلام کی دولت قبول فرما لی ہے. آپ جانتے ہو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لینے کے بعد ایسا بھی وقت آیا کہ صحابہ کرام کو آزمائش کی منزلوں سے گزرنا پڑا, توحید کے اعتراض سے ان کو ہٹانے کی کاوشیں کی گئی, ان کے سینے سے عظمت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے لیے ہزارہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. لیکن اللہ اکبر, صحابہ کرام علیہ رضوان نے مکہ چھوڑنا تو گوارا کیا لیکن اللہ اور ان کے رسول کی محبت کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کیا. 111 کے قریب قریب صحابہ ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے, حبشہ میں جانے والے یہ غریب الوطن تھے, حبشہ میں جانے والے یہ صحابہ اپنا وطنی عزیز ترک کر کے تشریف لے گئے تھے, اور وہاں نہ کوئی کاروبار ہے, نہ وہاں کوئی رشتے دار ہے, نہ وہاں کوئی آرائش کا کوئی سامان موجود ہے, نہ کوئی وہاں پریشانیوں کا مداوع نظر آتا ہے. جانتے ہو جب کفارِ قریش کو اس چیز کی اطلاع ملی کہ حبشہ میں جا کر محمد رسول اللہ کے غلاموں نے پناہ لی ہے تو انہوں نے کیا کیا, اس دور کے رواج کے مطابق بادشاہ کو اپنا بنانے کے لیے, بادشاہ سے مراسم کو اسٹرانگ مضبوط رکھنے کے لیے انہوں نے تحائف تیار کیے, تحفے بہت قیمتی قیمتی تیار کیے اور ان تحفوں کو بادشاہ کے پاس لے جا کر کے پہنچے, اور بادشاہ نہ حبشہ نجاشی کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا اور کہا, جانتے ہو تم کو نہیں معلوم تمہارے شہر میں ہمارے علاقے کے چند نوجوان آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے علاقے میں فساد دبا کر کے رکھا ہے, مکہ میں بھائی بھائی کو الگ کر دیا ہے, باپ کے بیٹے کو جدا کر دیا ہے, وہ ایک نئے دین کے دعوے دار بن کر اس سر سے گیتی پر پنپ رہے ہیں. جب مکہ میں ان کو پناہ نہیں ملی تو اب حبشہ میں آ کر کے پناہ لیے ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ وطن بھی تباہی اور فساد کا شکار ہو جائے. اسی موقع پر نجاشی نے ان سرکار کے دیوانوں کو طلب فرمایا. اب آپ اندازہ لگائیے, وہ غریب الوطن صحابی تھے, ان کے پاس مال و سر کی فراوانی نہیں تھی, ان کے پاس دولت نہیں تھی, ان کے پاس تاج و سامان نہیں تھے, اقتدار نہیں تھا. غریب الوطنی نے ایک بادشاہ کے دربار میں جب حضرت جعفر ابن ابی طالب تشریف لے جاتے ہیں, صحابہ کا جمع غفیر جب پہنچتا ہے تو خدا کی قسم مورخ لکھتے ہیں کہ ان جانے والے صحابیوں کے چہرے کے اوپر غم کی لکیریں نہیں تھی, اللہ کی بہتانیت کے اقرار سے ان کے چہرے پر مسرت کی لکیریں تھیں. کہ آج بادشاہ کے سامنے بھی ہم جا رہے ہیں تو اس انداز سے جا رہے ہیں کہ پکارا جائے گا تو مظلوم و ظالم کی حیثیت سے نہیں, محمد کے غلام کی حیثیت سے پکارا جائے گا, اسلام کے ماننے والے کی حیثیت سے پکارا جائے گا. یہی وجہ تھی کہ جب بادشاہ حبشہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور نجاشی نے جب سوال کی بوچھار کی, حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس انداز سے جواب دیا. جب پوچھا گیا, اے نوجوان یہ بتاؤ تم جس دین کو اقرار تسلیم کر چکے ہو وہ دین کون سی دعوت دیتا ہے, اس دین کا پیغام کیا ہے, اس دین کو کس نے تم تک پہنچایا؟ برجستہ ارشاد فرماتے ہیں, محمد رسول اللہ جو اللہ کے آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں اعلان ہمیں بتایا, ہمیں دعوت دی کہ ہزار معبودوں کی پرستش نہیں کرنی چاہیے, معبود کے لائق عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا, آسمان کو بھی پیدا کیا, ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا خالق ایک ہی ہے اور وہ ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں, جسے ہم رب العالمین کہتے ہیں. اچھا ہے جعفر یہ بتاؤ اس کے علاوہ بھی محمد رسول اللہ نے کوئی تعلیم دی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول نے سچ بولنے کی تعلیم دی ہے, اور بھی کچھ تعلیم دی ہے؟ ہاں رشتے داروں سے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. اچھا اور بھی کچھ تعلیم دی ہے؟ ہاں وعدہ کرو تو وفا کرنے کی بھی تعلیم دی ہے. اور بھی کچھ تعلیم دی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول نے جھوٹ سے اجتناب کی تعلیم دی ہے. اور بھی کچھ تعلیم دی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول نے دن میں 5 مرتبہ معبود برحق کی بارگاہ کے اندر جبینِ نیاز جھکانے کی تعلیم دی ہے. اتنا سننا تھا کہ نجاشی نے برجستہ پکارا کہ یقیناً یہ کوئی تعلیم غلط تو نہیں ہے, بات تو بہت پکی ہو رہی ہے, بات تو بڑی اچھی ہو رہی ہے. جب دیکھا ان کو پارے قریش نے کہ رسول اعظم کے دیوانوں کے اقوال کا جادو اب نجاشی کے اوپر چڑھتا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے فوراً حربہ استعمال کیا. بادشاہ آپ جانتے ہو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, آپ ذرا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی تو ان سے پوچھ لو. اللہ اکبر, حضرت جعفر سے جب پوچھا گیا حضرت جعفر نے رسول اعظم کا جو عقیدہ رسول اعظم نے جو عقیدہ پیش فرمایا تھا وہی عقیدہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے پیش کر دیا. انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اللہ کا نبی مانتے ہیں. اللہ اکبر. رب قدیر کے وہ عظیم پیغمبر تھے, رب قدیر کے وہ عظیم فرشتہ نبی تھے. اتنا سننا تھا اور بھی دلائل کے انبار جب لگا دیے تو نجاشی نے زمین کے اوپر گرے ہوئے چنکے کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اس چنکے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کفارِ قریش اور مجاہدین اسلام کے سامنے پکارا خدا کی قسم انہوں نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ اس چنکے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ نہ اس سے ایک چنکا بڑے تھے نہ اس سے ایک چنکا چھوٹے تھے. جو تعلیم محمد رسول اللہ نے انہیں دی ہے یہی صحیح تعلیم ہے اور ہمارا عقیدہ بھی حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں وہی ہے. آپ اندازہ لگائیے آج باطن کو دیکھ کر انسان زبر اندام ہو جا سکا ہے لیکن رسول اعظم کے دیوانوں نے وہ توحید کا نشہ اپنے اندر شامل کر لیا تھا کہ باطن کے سامنے ہو یا بادشاہ وقت کے سامنے ہو اپنے مسلمان ہونے پر انہیں افسوس نہیں تھا. اللہ کو ایک مان کر وہ سرخرو جینا چاہتے تھے کہ ہم جیئیں گے تو مولا کی توحید کے اقرار پر, رسول کی رسالت کے اقرار پر, اور مریں گے تو اسی اہتمام کے ساتھ مریں گے. اس لیے کہ توحید کا نقشہ ان کے سامنے اجاگر تھا. وہ جانتے تھے کہ نجاشی چاہے تو گردن نہیں اڑا سکتا لیکن مولا چاہے تو نجاشی کے دربار میں عزت بھی دے سکتا ہے. وہ جانتے تھے کہ نجاشی نہ زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے, نہ عزت دے سکتا ہے نہ ذلت دے سکتا ہے. اگر ہم احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نجاشی کے اس اقرار میں اور نجاشی کا اسلام قبول کر لینے کے اندر جب نجاشی کا انتقال ہوتا ہے خدا کی قسم واحد وہ ہیں کہ جن کی غائبانہ نماز جنازہ مدینے کے سازدار پڑھتے نظر آتے ہیں. آپ یہاں پر تھوڑی سی مسئلے کی وضاحت سمجھ لیں. حضرت امام اعظم کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک نماز غائبانہ کسی کی بھی جو ہے میت کی نماز غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن آپ دیکھیے تو صحیح امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ آئے ساتھیوں تو فرماتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی تھی اس لیے. لیکن جب امام اعظم سے پوچھا جاتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے یقیناً نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی لیکن وہ جو جب جب نماز سرکار نے پڑھائی تھی تو نجاشی کا جنازہ میرے مصطفیٰ سے اوجھل تھوڑی تھا, مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھا. چاہے ان کا انتقال حبشہ میں ہوا ہو لیکن میرے سرکار سے وہ جنازہ پوشیدہ رہی تھا. ہماری نگاہیں اتنے دور تک کہا جا سکتی ہیں کہ کوئی کہاں مرے اور ہم یہاں اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اندازہ لگائے توحید کے مت والوں نے کبھی دنیا سے خوف اختیار نہیں کیا, توحید کے نشوں میں مت رہنے والوں نے کبھی باطل کے سامنے سرخمیدہ نہیں ہوئے. ان کا عالم تو یہ تھا کہ جب کوئی رزق ان سے روک لیتا, جب ان کو کوئی دھکے مار کر نکال دیتا, جب ان کو فاقہ کسی کی نوبت اختیار کرنی پڑتی تو اس موقع پر بھی وہ یہی کہتے نظر آتے نہیں نہیں ہم تیرے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. اس لیے امام بطن فی الارض الا علی اللہ رزقہا, زمین پر چلنے والی ہر چیز کے لیے رزق کا ذمہ کسی انسان نے نہیں لیا ہے, وہ تو اللہ رزاق ہے وہی سب کو رزق عطا کرنے والا ہے. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن اٹھا کر دیکھے تو ایک نہیں کئی مقام پر آپ اندازہ لگائیے. آج پریشانی سب سے بڑی یہ ہو رہی ہے اللہ کو ہم اپنا معبود تو مانتے ہیں لیکن اس کی رضا کا خیال نہیں ہے. اس لیے رضا کا خیال نہیں ہے کہ ہم نے اس کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں دی کہ رزق وہی دینے والا ہے, عزت وہی دینے والا ہے, ذلت وہی دینے والا ہے. اس انداز سے کبھی تصور قائم ہی نہیں ہوا ورنہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایک بندے کی زندگی اسی میں گزر جاتی کہ اس کا مولا کیسے اس سے خوش ہو جائے اسی کی وہ فکر کرتا. ٹھیک کہا ہے بایزید بستامی علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں ایک انسان جتنا انسان کی خوشی کا خیال رکھتا ہے اگر اتنا ہی اپنے مولا کی خوشی کا خیال کرے وہ زمین پر اللہ کا برگزیدہ بندہ بن کر جیے گا. آپ اندازہ لگائیں ہم کتنا خیال کرتے ہیں, کتنا اہتمام کرتے ہیں انسانوں کو خوش کرنے کا, انسانوں کو راضی کرنے کا. انسان ناراض ہو جائے تو زندگی حجیرن بن جاتی ہے لیکن رب ناراض ہو جائے تو ہماری پیشانی پر بل تک نہیں آتا. اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، حاکم وہی ہے. کاش کہ ہماری زندگی ایسی ہوتی کہ ہم اللہ کے حکم ہی کی طرف لپکتے چلے جاتے. صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو، تابعین کی زندگی کا جائزہ لو، تو آپ ان کی زندگی میں یہ پہلو بڑے نمایاں طور پر دیکھیں گے کہ جب آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ان کا وہ پسینے میں شرابور ہو جاتے اور معبود کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو بالکل بے بس تصور کرتے اور اس فرمان پر لبدہ کہتے ہوئے اپنے معبود کی اطاعت کے لیے بے چین و بے قرار ہوتے نظر آتے تھے. یہی وجہ تو تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آگے سرکار فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ، اور آگے فرماتے تم لکل عرب والعجم، عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ. آپ اندازہ تو لگائیے، یہی وجہ ہے کہ رسول اعظم نے خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا من کان للہ فکان اللہ له، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آپ آئیے حضرت مالک بن دینار کی زندگی سے اس کا جائزہ لیں. یہ حضرت مالک بن دینار ہیں، بادشاہ وقت ہیں، اطاعت کرتے ہوئے غلاموں کی ایک فوج نظر آتی ہے، لیکن جب محبت الہی کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو دنیا حقیر نظر آتی ہے، جب محبت الہی کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی وقت ان کی نگاہوں میں نہیں رہتی. بڑا عجیب عالم سے بادشاہت ترک کر دیتے ہیں، جنگلوں بیابان کی طرف نکل پڑتی ہیں. دو سال کے طویل عرصے کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے پر حضرت مالک بن دینار کے سابق وزیر نے گدڑی پہنے ہوئے حضرت مالک بن دینار کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے کچھ چیز کو سلتے ہوئے اس نے دیکھا. کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کیسی زندگی بنائے رکھے ہیں؟ وہ زندگی کتنی اچھی تھی، جب پیاس لگتی تھی تو ہم پانی لے کر حاضر ہو جاتے، جب بھوک لگتی تھی تو کھانا دسترخوان پر چن دیا جاتا تھا، کوئی کام آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے تھے. لیکن اس بادشاہ کو ترک کرنے کے بعد آج اپنا کام آپ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ حضرت مالک بن دینار مسکرا اٹھے اور ہاتھوں میں جو سوئی تھی دریائے دجلہ میں اس کو انہوں نے پھینک دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے سابقہ وزیر سے کہتے ہیں دیکھنا، ارشاد فرماتے اس مچھلیوں ان مچھلیوں کو جو اس دریائے دجلہ کے اندر رہتی تھی، اے مچھلیوں ذرا سوئی لے کر کے نمودار ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا سمندر کی مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی لے کر پھتے ہیں آپ پر نمودار ہو گئی. جب انہوں نے دیکھا وزیر نے تو وزیر سے برجستہ ارشاد فرماتے ہیں اے وزیر یہ بتا وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی تھی؟ اچھی ہے، اس بادشاہت کے اندر صرف انسانوں کا حکومت تھی، لیکن جب سے میں اپنے مولا کی محبت کا چار پی چکا ہوں اللہ کی مخلوق پر اللہ نے مجھے اس طرح سے قوت عطا فرما دی ہے، جو میں کہتا ہوں اللہ کی عطا سے اس کی مخلوق وہ کرتی نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد سمندر کی مچھلیوں کو آپ نے فرمایا زمین کے اندر چلی جاؤ، سمندر کی مچھلیوں کو انہوں نے فرمایا واپس اپنے مقام پر چلی جاؤ، وہ دوبارہ دریا کے اندر چلی گئی. پھر آپ نے حکم فرمایا مجھے تو صرف میری سوئی چاہیے، اے مچھلی میری سوئی لے کر کے تو ظاہر ہو جا سطح آپ پر، اپنی سطح آپ پر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سوئی جو آپ نے پھینکی تھی ایک مچھلی لے کر کے ظاہر ہوئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ کیفیات تھی جو محبت رسول کے عوض کے اندر، محبت الہی کے عوض کے اندر نمایاں طور پر نظر آتی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاش کہ ہم یہ تصور کرتے، ہم یہ سوچتے کہ دنیا کا انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے. جس کو ہم نے معبود مانا ہے وہ رزاق بھی ہے، جس کو ہم نے معبود مانا ہے وہ معیز بھی ہے، جس کو ہم نے معبود مانا ہے وہ محی بھی ہے، جس کو ہم نے معبود مانا ہے وہ ممیت بھی ہے، جس کو ہم نے معبود مانا ہے وہ شافی بھی ہے، جس کو ہم نے معبود مانا ہے وہ غفار بھی ہے، جس کو ہم نے معبود مانا ہے وہ جباد بھی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اللہ کو معبود مان لینے کے بعد انسانی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آتا ہے اس کو سمجھنا ہے. کہ ایک بزرگ کے واقعے سے آپ سمجھو، ہم لوگ تو لمبی تقریریں کرتے ہیں پھر بھی انسانوں کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا، لیکن اللہ والوں کا عالم یہ ہوتا کہ محبت الہی کے نشے میں اتنے ڈوبے ہوتے تھے کہ ایک جملہ کہہ دیتے انسان کی زندگی زیر و زبر ہو جاتی. ایک اللہ کے برگزیدہ بندے راستے اپنی قیام گاہ میں تشریف فرما ہے، اتنے میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت ایک بچہ دو دن سے ایک کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے کھڑے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کھڑکی اس مکان کی کھڑکی کے قریب سے اس مکان کے قریب سے وہ گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہیں تھوڑی سی خطا کھا گئیں اور کھڑکی کی طرف اٹھ گئی. تو کھڑکی پر ایک دوشیزہ اپنا چہرہ باہر رکھی تھی اور نظر پڑ گئی, تب سے وہ بندہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور دو روز ہو گئے اس کے جلوے کو دیکھنے کے لیے وہ بے چین و بے قرار رہتا ہے اور یہی پر وہ کھڑا ہے. اور جان جائیے اس اللہ کے ولی کی عظمت پر. آپ گئے, جب گئے تو اس نوجوان کو آپ نے دیکھا بالکل اس کی نگاہیں ایک ہی طرف ہے, ایک ہی طرف ہے. آپ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا, جیسے ہی شانے پر ہاتھ رکھا اس نے پلٹ کر دیکھا تو فرماتے ہیں فنا ہونے والے سے محبت کر رہے ہو, باقی رہنے والے سے محبت کرو. اتنا کہنا تھا کہ اس کے دل کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا ہوا اور اسی موقع پر آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور اس نے وہی پر توبہ کی. اور بعد میں اس بندے کا عالم یہ ہوا کہ راوی بیان کرتے وہ مستجاب التوبات بن گیا, جس کے لیے جو دعا کرتا مولا اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا. یہ کیفیات رہا کرتی تھی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, حضور میں کئی زمانے سے اللہ اللہ کی رٹ لگا رہا ہوں اور اللہ اللہ کا ود اپنی زبان پر جاری کیے گا ہوں, لیکن آج تک اللہ کے ود کی وہ کیفیت اور وہ لذت جو مجھے دل کے اندر میسر ہونی چاہیے وہ میسر نہیں ہو سکی. حضرت کچھ کرم کی نظر فرمائیں. آپ دیکھیے نا, ایک طرف تقریر ہوتی ہے اور ایک طرف نگاہوں سے پلایا جاتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک فرمایا ہے کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہ جب ایک بندے کی قوت گویائی تھک جاتی ہے تو اللہ کے ولی کی کرامت اسے سہارا دیتی نظر آتی ہے. یہی وجہ تو ہے کہ تاتاریوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے تو وہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں نے بغداد کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور اس زمانے کے اندر یہ قول بڑا مشہور تھا, اگر کوئی کہہ دے کہ تاتاریوں نے شکست کھا لی ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی, دنیا تسلیم نہیں کرتی تھی. اتنے عظیم جرزی جرواہ تھے اور اتنے عظیم وہ مجاہد تھے, اتنے عظیم وہ طاقتور تھے, مجاہد تو چاہے اتنے طاقتور تھے. لیکن آپ جانتے ہو جب انسان ظلم کرتا ہے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے, انسان ظلم کرتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بے قراری رہتی ہے. اور یہاں یہ نقطہ بتا دو, رسول اعظم نے ارشاد فرمایا کونو عبد اللہ مظلوما, مظلوم بن کر کے رہا کرو, ظالم بن کر کے نہ رہنا. اللہ اکبر, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ, رسول اعظم کے ایک عاشق غاروں میں زندگی گزار رہے تھے. اور جانتے ہو وہی تاتاری جو ظلم سے ظلم و زیادتی کی بارش برسا رہے تھے, ظلم کر کے تھکے ہوئے تھے, ایک اللہ کے برگزیدہ بندے, ایک صوفی یہ کامل, ایک ولی یہ کامل کے قریب سے قریب سے ان کا گزر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ان چند لوگوں کو لے کر وہ بیٹھتے ہیں, ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. ارے کچھ ہی دنوں کے بعد جو تاتاری کعبہ کو ڈھالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے, جانتے ہو دولت اسلام مل گئی اور وہی کعبے کے محافظ بنتے نظر آتے ہیں. اللہ والوں کی نگاہوں کی اور ان کی تربیت کا یہ عالم ہوا کرتا تھا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنانی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں نوجوان حاضر ہو کر بات پیش کرتا ہے, حضور اللہ اللہ کر رہا ہوں, زندگی میں کوئی نکھار نہیں آ رہا, اللہ اللہ کی ورد کے اندر اپنی زبان کو میں کافی حد تک وقف کر چکا ہوں لیکن لذت نام الہی ابھی تک میرے دل میں محسوس نہیں ہو رہی ہے. آپ کرم فرمائیں. آپ دیکھیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنانی علیہ رحمت الرضوان نے کیا ارشاد فرمایا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم توبہ کر لو, استغفار کرو. انہوں نے اپنے انداز سے محبت الہی کی نئے پلائی. انہوں نے کیا کیا, اپنے خادم سے فرمایا خوب مچھلی اس بندے کو کھلائی جائے. دسترخوان پر مچھلی چنی گئی اور اس سے کہا گیا مچھلی کھاؤ. وہ پیٹ بھر کر کے مچھلی کھا چکا. جب پیٹ بھر کر کے مچھلی کھا چکا, ایک حجرے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ میرے اس مہمان کو لے جاؤ اور اس حجرے کے اندر رکھ دو. لیکن آپ جانتے ہو حجرے میں پہنچانے سے پہلے خادم سے فرما دیا تھا اندر پانی کا مٹکا نہ رکھنا. پانی کا مٹکا نہیں رکھا گیا تھا, پانی وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی, اسے اندر بھیج دیا گیا. جیسے وہ اندر قدم رکھا خادم سے حکم دیا کہ باہر سے تالا لگا دو. اب باہر سے تالا لگا دیا گیا. اب جیسے وہ بستر پر لیٹا تھوڑی دیر کے بعد پیاس محسوس ہوئی, پانی پانی کر کے وہ پریشان تھا. دروازے کو کھولنے کی کوشش کیا تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا. اب پوری رات اسے چین کی نیند نہیں آ رہی, نگاہوں میں پانی گھوم رہا ہے, زبان پر پانی نظر آ رہا ہے, تلاش پانی کی نظر آ رہی ہے. اتنے میں پدر کی اذان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے. حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ تم فوراً دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا. اب نہ وہ حضرت کی طرف جا رہا ہے نہ وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے, اسے تلاش ہے تو صرف پانی کی تلاش ہے. وہ پانی کی طرف لگتا, خوب پیٹ بھر کر کے پانی پیا. فجر کی نماز کے بعد حضرت کے قریب آیا. حضرت نے فرمایا کیسی رات گزری؟ کہا حضور کیا بتاؤں, رات بھر پانی کے لیے تڑپتا رہا, پیاس نے میری نیند حرام کر دی. اللہ اکبر! حضرت نے فرمایا اب میں تجھ سے سوال پوچھتا ہوں, جتنے لگن اور وجود کے ساتھ اور جتنے انہمام کے ساتھ تو رات بھر پانی کے لیے تڑپا تھا, کیا اتنی ہی محبت سے تو نے اللہ کا ذکر کیا تھا؟ اللہ اکبر! سننا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرماتے ہیں بتا تو رات بھر پانی کے لیے تڑپا, صبح تجھے پانی ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں حضور مل گیا. نادان, اگر اسی طرح سے سچی طرف کے ساتھ تو مولا کا ذکر کرتا تو ایک ہی رات میں تجھے تیرا مولا مل جاتا. اے دیوان گانے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جانتے ہو لفظ اللہ کی برکت ہے, یہ اس میں آسن ہے. جانتے ہو یہ اللہ کا ذکر کیوں کرایا جاتا ہے؟ اللہ پر یہ وہ ذکر ہے کہ اس ذکر کے بل بوتے پر انسان عروج کی منزلوں کو چھوا کرتا ہے اور زمانے کے لگے ہوئے گناہوں کے سنگ کو اپنے سینے سے مٹا سکتا ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ اللہ کا ذکر, یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر انسانی زندگی میں انقلاب کے لیے ہے. اس کے معنی کو سمجھو, اس کے تقاضے کو پیش نظر رکھو, بے باک بن جاؤ, جس سے دنیا کا خوف اپنی زبان دل سے نکال دو. یہی وجہ تو ہے کہ دین کی راہ میں مشقتوں کو برداشت کرنے والے اور تانا زنی کرنے دین کی راہ میں مشقتیں جو برداشت کرتے ہیں, اور جب کوئی انسان تانا دے تو اس تانے سے جب دل آزاری ہوتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے ولا یخافون اللوم تلائم, ملامت کرنے والوں سے خوف زدہ مت ہونا. آپ اگر تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں تو خدا کی قسم جب جب ملامت کرنے والوں نے ملامت کی ہے حق کے تاریخوں کی, تو مولا نے کہیں سے اس کی مدد فرما کر اس کی آبرو رکھ لی ہے, اس کے مقام کو بڑھا دیا ہے, اس کے مراکز کو بڑھا دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, چلو میں سجبہ یہ اپنے اندر گسادے رکھتا ہے, وہ اپنے اندر برکتیں رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سے برگزیدہ بندوں نے چلو میں سجبہ کو اپنا عمل بنایا, اپنا وظیفہ بنایا. اس کے اقرار اور تصدیق کے بعد انہوں نے اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنی متائے ذکر کو قربان کر دیا. تب تک وہ زندہ تھے, اسلام پروان چڑھتا جا رہا تھا. آج بھی جن کے دل و دماغ کے اندر کلمے کی حکومت چھائی ہوئی ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں بے باکی کے ساتھ جاتے ہیں اور کلمہ ان کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیداروں, کسی کا خوف دل کے اندر نہ دکھاؤ, کسی چیز کی پریشانی دلوں کے اندر نہ دکھاؤ. بس یہ سوچو ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارا معبود ہمارا پروردگار ہے, اور ہم نے اللہ کو اپنا رب زمین پر تھوڑی تسلیم کیا ہے, ہم نے تو عالم ارواحی میں تسلیم کر لیا ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم جب پہلا اجتماع ہوا تھا اس میں نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا تھا اور نبیوں سے پہلے اقرار لیا گیا, اور عالم ارواح میں انسانوں کی روحوں کو جمع کیا گیا, اور پھر رب نے کیا پوچھا تھا جانتے ہو؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کن سے پوچھا گیا تھا؟ روح انسانی سے. تو قرآن کہتا ہے اس موقع پر ساری روحوں نے جو جواب دیا تھا آلو بلا, سب نے کہا تھا کیوں نہیں, یقیناً تو ہی تو ہمارا رب ہے. تو اللہ کو ہم نے اپنا رب زمین پر آنے کے بعد ہی مانا, عالم ارواح کے اندر ہم نے اپنے مولا کو اپنا رب مان لیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, جب اس کو رب مانا ہو تو اس کی رضا کا خیال کرو, اس کی ناراضگی کا خیال کرو, قربان جائیے. اس کی رضا و ناراضگی کے تصور کو جب دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے, اللہ اس سے راضی ہو ہی نہیں سکتا جس سے مصطفیٰ جانے رحمت ناراض ہو, لیکن جس سے حضور راضی ہو اس سے مولا راضی ضرور نظر آتا ہے. قرآن نے ذات عطا فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یرضو، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام عشق کو محبت کہتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اس لیے کہ یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہو گئے تو رب ناراض ہو ہی نہیں سکتا. یہاں داعیان دین کو، مبلغین کو، اور اس راہ کے اندر قدم رکھنے کے ارادے رکھنے والوں کو میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، اس نقطے کو ذہن میں رکھو، اللہ کے رسول کی خوشی کس چیز کے اندر ہے، اللہ کے رسول کی رضا کس چیز کے اندر ہے. یقیناً ان کی سنتوں پر عمل کرو گے وہ راضی ہو جائیں گے. لیکن آج میں جبریل امین کے انداز سے اللہ کے رسول کی رضا آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے ضمیر کو کھنجوڑوں گا اور آپ کو احتساب کے لیے اجازت دے دوں گا. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہو تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس واقعے کو یاد کرو، جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جبریل تھک جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے. جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں یکسر مو بھی اگر آپ کے ساتھ آپ کے اس مقام سے آگے بڑھا تو پرتب تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. اے جبریل، میں تو آگے جا رہا ہوں، کوئی تمنا ہو تو بتا دو، کوئی آرزو ہو تو بتا دو. اے جبریل، آپ کی اس تمنا پر قربان کہ آپ نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، اندازہ لگائیے. جبریل کہہ سکتے تھے، سرکار میرے لیے رب سے یہ مانگ لینا، سرکار میرے لیے رب سے یہ دعا کر دینا، لیکن نہیں. جبریل جانتے تھے کہ مصطفیٰ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور حضور کی رضا کس چیز میں ہے. تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کی گنہگار امت پل صراط سے گزرتی ہو تو رب سے آپ اتنی اجازت لے لینا کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں. اللہ اکبر! اے جبریل، یہ فلسفہ کہاں سے آپ نے سمجھا؟ تو جبریل کیسے نظر آئیں گے کہ مصطفیٰ جب زمین پر چل پڑ ہوئے تھے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر سر جھکانے کے بعد اور اس کی کبریائی کے اقرار کے بعد جو نغمہ سب سے پہلے ان کی زبان سے جاری ہوا تھا وہ اپنی امت کی بخشش کی دعا ہی تھی. ہم نے تبھی سے جان لیا حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کو سیدھے راستے پر حضور کی امت کی نجات کی دعا کرو، حضور کی امت کی بخشش کی طرف، ان بخشش کے راستے کی طرف ان کو لے جانے کی کوشش کرو. حضور راضی ہو جائیں گے، حضور خوش ہو جائیں گے. اے دیوان جان عشق رسول، آج امت مسلمہ گناہوں کے پردوں کے اندر پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہی ہے. اگر ان کو گناہوں کے دلدل سے نکالو گے تو بظاہر وہ خوش ہوگا، حقیقت میں مدینے کے تاجدار خوش ہو جائیں گے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، محنت کرو، مشقت کرو، کاوشیں کرو، جد و جہد کرو، لگ جاؤ اس کام کے اندر، انشاءاللہ حضور کی رضا یہاں بھی حاصل ہوگی اور محشر میں بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی نظر فرما کر اپنی تامر رحمت میں جگہ عطا فرما دیں گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ابھی یہ کلمہ طیبہ سے پہلے جس پر گفتگو چل رہی ہے، اور یہ سمجھ لیجیے 3 ہفتے سے صرف تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے. ابھی آیات قرآنی کی روشنی کے اندر انشاءاللہ العظیم مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. دعا فرمائے اللہ عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. سنی طاقت اسلامی کی جانب سے تربیتی کیمپ ہر اتوار کو مرکز پر دوپہر 4 بجے سے 8 بجے تک لگتا ہے. میری گزارش ہے اللہ عز و جل کے صفات، اللہ عز و جل کی توحید، اللہ عز و جل کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ اپنے سینے میں روشن کرنے کے لیے پابندی کے ساتھ ہر اتوار کو تشریف لائیں. اور کل چونکہ چوتھا اتوار ہے اس لیے مرکز پر انشاءاللہ مبلغین کی بھی تربیتی کیمپ ہے. میری گزارش ہے مبلغین کا تربیتی کیمپ اصل سے شروع ہوگا عشاء تک، وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے ٹائم پر پہنچنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.